Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Tornem un divendres més amb el nostre Murmuri. Us acompanyem Marc Augé, el control tècnic, i Patrícia Palomino, qui us parla. I en el programa d'avui dedicarem un espai especial a fer un repàs al Rock Deluxe Music Weekend que va tenir lloc el cap de setmana passat a la sala El Polo. I en especial doncs, estem molt contents d'haver pogut parlar amb un dels seus protagonistes, Owen Pallett, de Final Fantasy. Però això serà després, perquè primer comencem amb The Wallman. I és que amb un títol com aquest, Everyone Who Pretended to Like Me is Gone, és a dir, tots els que feien veure que m'estimaven han marxat. Es podia preveure que aquest àlbum havia de ser, com a mínim, interessant. Aquest grup està composat per 5 nois de Nova York que practiquen el rock des de la més tendra infància. The Wallman es deixa emportar per l'estridència de les guitarres, alhora la bateria oscil·la entre el minimalisme i la fúria. Moltes són les comparacions que podríem fer ara mateix, però a mi la primera referència que em va venir al cap quan vaig sentir la cançó que ara posarem va ser la de Bob Dylan, un Bob Dylan molt més desesperat i en una corda fluix. Sentim All Hands and the Cook. We'll be right back. La majoria de gent es considera a si mateixa no particularment eloqüent a l'hora d'expressar els seus sentiments. És per això que molts envegen la facilitat que semblen tenir alguns a l'hora de fer cançons i dir en paraules i en música tot allò que a tots ens costa tant verbalitzar. Pot arribar a ser frustrant, així que potser per això apareixen grups com Bounce Teams, que no podríem dir que serien els encarregats de fer la típica cançó de la boda de ningú. Tot al contrari, el seu so i les seves lletres s'expressen d'allò més normal, semblen converses com de bar. Precisament, ahir, el grup Bounce Teams va publicar el seu disc Appreciation Night, del que nosaltres escoltem el tema Andover. Streets are right to my home's not far off now. School kids with their families and like hell the mothers tried to be on time. Bless this earth, my soul, the universe is all too big enough to leave me out now. Either and now we'll be killed out. It takes a different man to stand upright. Take my side, I swear. Simple now, I talk plain all the time and it burns in me. I'm finished with a sense of dignity. My memory's just in time to bail me out. When I was born into a dream, she woke me. I downed out my suitcase gone. Morning symphony, my neighbor cries, the neighbor refused to we kick them out. Per fi ja ha vist la llum el quart àlbum d'estudi dels Decemberists sota el nom de Crying Wife, on trobem símptomes del so més característic d'aquest grup, és a dir, dosis de folk ben instrumentat, entremesclat amb un pop-rock, amb tocs èpics i amb lletres carregades de poesia que omplen el disc d'un lirisme marca de la casa. La cançó amb la que ens quedem és un duo vocal format per Meloy i Laura Bass. Sentim Yankee Beyoncé. Parted though our skin may not touch skin. Look for me with the sun, bright sparrow. I will come on the breath of the wind. El passat dimecres va ser la data escollida per al llançament mundial de Darkel, el primer disc en solitari de J.B. Dunkel. El nom ve d'un sobrenom que es va inventar per un dels seus correus electrònics. Darkel és l'adaptació britànica al seu cognom, que en alemany significa fosc. Així després d'enfrontar-nos als últims moviments del duo francès Air, des de la banda sonora de Les Vírgenes Suïcides doncs, fins a Talkie Walkie, ja podíem esperar que les cançons del 50% d'aquest duo tindrien un punt fosc. Això sí, amb Darkel no trobem aquelles magnífiques atmosferes ambientals d'Air, però trobem altres coses que podem veure amb la següent cançó, My Own Sun. A la ciutat de Nova York, els veterans de l'indie rock dels 90, Versus, continuen sent considerats un dels grans grups de la ciutat. Ara ja no existeixen com a tals, però continuen fent música i ho fan amb un altre projecte que porta el nom de Plus Minus, una formació que aquest any ha tret nou disc que porta el nom de Let's Build a Fire, i ens quedem amb la cançó Still the Blueprints, potser una referència a aquelles empremtes dactilars que allà a Nova York ara es dediquen a robar a tort i a dret per mantenir la seguretat nacional. Hey, I never thought I'd find under layers of regret a recognition of the time before the boundaries were set, when the pages were left blank, still buried in connection to the past. Do you wonder just what happened to you? All the desire to carry on without knowing where you're going. Now it's flavor of the month, with all the expectations met. Before they strike a single chord, you can't predict what you will get. Steal the blueprints and the maps. Stamp the spade into the ground. Strip the gold under the soil. Then stake a claim to the sound. Do you wonder just what happened to you? Desire to carry on without knowing where you're going. Without knowing where you're going. El passat cap de setmana va tenir lloc a Barcelona el Rock Deluxe Music Weekend i un dels seus noms més destacats va ser el del texà Micah Bechinson, que es proposava tornar a pujar a l'escenari al seu folk personal per presentar el seu segon treball titulat Micah Bechinson and the Opera Circuit. La veritat és que va tornar a sorprendre amb la seva aparent senzillesa i la màgia de les seves melodies. I és que hem de tenir en compte que, després de patir un fort cop a la zona lumbar que el va deixar paralitzat una bona temporada, encara no està totalment recuperat pel que fa al físic, però no s'ha aturat de fer la seva gira per aquí, per Europa. Això sí, pel que fa a la vessant personal, doncs se'l va poder veure molt més tranquil i relaxat, sense perdre en cap moment l'energia a la que ens té acostumats. Com dèiem, venia a presentar el seu segon treball, del que escoltem, Jacquite. Jacquite all day long, as I sit and I sing these same old songs, and it's hard to think you'd care when it's hard to find you almost anywhere. And well, I know it's the waste of precious days. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. Després dels festivals multitudinaris de l'estiu, hem començat aquesta tardor amb una nova proposta promoguda per la revista Rock Deluxe, la discogràfica Houston Party i la Sala Apollo de Barcelona. Aquest cap de setmana passat, com hem estat dient, va tenir lloc al Rock Deluxe Music Weekend. La figura més destacada de divendres va ser Owen Parrott, alias Final Fantasy, que va pujar a l'escenari descalç amb el seu violí i un Fresh Recorder que li servia per anar gravant el que anava tocant i així construir capes i més capes de la seva música de conte. Abans de tot això, però, vam poder tenir una estona per entrevistar-lo i això és el que ens va dir. Les teves cançons acostumen a barrejar les coses quotidianes amb unes idees molt més fantàstiques. Ho fas per alguna referència literària o et ve més per la teva passió als videojocs i en concret per aquest tribut a Dragones i Mazmorres? La fantasia està feta per satiritzar la vida quotidiana. Així que el que jo intento és fer un esforç per utilitzar la fantasia de la manera més satírica. Vull dir que pots llegir la literatura anterior a Tolkien, i fins i tot la del mateix Tolkien, i sempre estava pensada per satiritzar, perquè és una molt bona manera per comentar les situacions més comuns creant una utopia o una entropia. És una via per crear un món diferent, però alhora similar, on totes les coses que vols canviar d'aquest món es converteixen en coses més variables que pots modificar. Creus que la gent, quan parla de la teva música, ho fa de manera massa intel·lectual? No ho sé, no puc controlar de quina manera la gent parla de la meva música. Si parlo per mi, tendeixo a interessar-me per la música intel·lectual i amb això em refereixo a la música que té idees al darrere. En què t'inspires? Bàsicament, el que intento fer és emular els meus discos preferits, això és tot. Per exemple, per Hippus Clouds, el disc de referència va ser Your Blues, de Destroyer, que aquí a Espanya va ser editat per Aquarela Records. Realment em va agradar molt i vaig pensar que havia de fer alguna cosa. Things like Wizard or something, and I really liked it a lot, and I wanted to kind of like do something along those lines. Les teves lletres parlen de temes molt personals i ara que t'estàs fent cada cop més conegut i que, per tant, cada cop hi ha més gent que t'escolta, et sents incòmode compartint coses tan íntimes? Yeah, I'm pretty comfortable with it. No, em sento còmode amb això. Suposo que sóc una mica exhibicionista, però a més, tot plegat està pensat per fer una sàtira. Encara que estigui cantant sobre coses meves, realment estic cantant sobre una persona que no sóc jo mateix, saps? Una cosa complicada a l'hora de crear una banda és potser el pas de posar-se un nom. Alguns grups han dit que després d'un temps ja no se senten identificats amb el seu nom. A tu t'ha passat el mateix amb Final Fantasy? No, I think that it's a really good name. Yeah. People have told me it's bad and that I should change. No, jo crec que és un nom molt bo. La gent em diu que és un mal nom i que me l'hauria de canviar, però hi ha grups amb noms molt dolents i jo no me'l canviaré. Crec que Final Fantasy és un nom bastant adequat per la música que jo intento fer. Aquest és el projecte d'una persona en solitari, una persona que intenta expressar idees pròpies i experiències personals. És una mena de catarsis. Simplement intento ser alguna cosa més que un producte industrial. Alguna cosa més que una fàbrica que crea cançons com la corporació de Final Fantasy. I a més, també tinc elements del joc de Final Fantasy com el melodrama. Hi ha alguna connexió entre la paraula final del teu nom i la idea de suïcidi? Perquè quan estaves fent el disc Hippus Clouds vas dir que una de les teves intencions era fer que la gent no pensés en suïcidar-se, no? Suposo que d'alguna manera sí. Ningú havia fet aquesta connexió abans de pensar que Final Fantasy podia ser una metàfora. El que m'interessa fer amb la meva música, concretament en Hippus Clouds, o com a mínim la meitat de les cançons, era divertir aquelles víctimes potencials del suïcidi o directament a suïcides. No intento fer feliç a la gent, sinó riure del suïcidi, perquè aquest és un acte molt melodramàtic i crec que la gent en pensa en termes romàntics, sobretot en els mitjans de comunicació. Fan aparèixer Kurt Cobain a la portada de totes les revistes cada mes durant tota la meva vida. Realment crec que el suïcidi és un tema del que cal fer broma. Quan vaig veure la pel·lícula de Gus Van Sant sobre els últims dies de Kurt Cobain, em va agradar molt perquè mostrava que ell no era un poeta, sinó més aviat un idiota. Pensant i meditant tot el dia, totalment fotut, i es va suicidar. Crec que aquesta és una manera més acurada d'escriure l'experiència a la que s'exposa la gent que treballa amb malalts mentals que intenten suïcidar-se. Què et va portar de ser un estudiant de música clàssica a col·laborar amb grups com Royal City o Arcade Fire? Només va ser un accident, com ara, perquè jo no he triat d'estar a Barcelona. Hi ha gent que em diu el que haig de fer i sona una mica gandul, però per mi està bastant bé. Estàs una mica cansat de que les entrevistes sempre et preguntin per Arcade Fire? No, m'agrada aquest grup. No sóc part integrant, només treballo amb ells, però no crec que musicalment tinguem res en comú. Són dos projectes totalment diferents. Crec que són genials i a ells també els agrada Final Fantasy, però els dos som conscients que són projectes molt diferents. No m'importa que m'associïn amb ells. Alguns em pregunten si penso que els dec el meu èxit i no sé com respondre a aquesta pregunta. I t'importa que la gent faci aquest tipus de deduccions? Si un dia em despertés i m'adonés que tot el que he fet a la vida és resultat d'haver col·laborat amb Arcade Fire, em deprimiria, no? Però no penso que això sigui cert i la veritat és que no intento esforçar-me en desmentir aquest tema, saps? Què és el que t'agrada d'anar de gira amb Arcade Fire i alhora d'anar de gira amb Final Fantasy tu en solitari? La veritat és que no crec que torni a anar de gira amb Arcade Fire, però va estar bé. L'únic és que quan estic de gira sempre tinc la sensació que estic perdent el temps, perquè mai m'ho passo bé. M'ho passo bé quan estic a casa, puc fer una mica d'exercici, menjar bé, veure els amics... M'agrada ser saludable i no puc ser quan estic de gira. I ja fa més o menys 2 anys que estic girant. I està bé. Per exemple, conec Barcelona i crec que és una ciutat maca i he passat força temps. Però si això fos l'únic que hagués vist a Barcelona, aquests terrats, podries entendre que no estigués impressionat. Saps el que vull dir? No tindré temps per veure la ciutat. Demà torno a marxar cap a Portugal. Però de fet tu tens una relació una mica més llarga amb Barcelona que la visita d'avui. Vas composar He Puts Clouds aquí, no? Això t'ha influenciat d'alguna manera? No diria que Barcelona m'ha influenciat massa. Va ser una casualitat. No vaig venir aquí per descobrir la ciutat. Vaig venir només per relaxar-me, anar a la platja, menjar bé, el meu menjar preferit, i tenir lloc barato. I m'agrada així, crec que tornaré sempre. Hi ha una frase d'una de les teves cançons que diu que Montreal might eat its young. Què vol dir exactament amb això? Hi ha una tendència en l'escena musical canadenca, no només a Montreal, sinó a tot el país, que fa que a la gent els agradi alguna cosa i al cap d'un moment canviïn totalment d'opinió. És com a la música del Regne Unit. Primer l'estimem i després l'odiem. És increïble el que passa a Canadà. Hi ha un grup que es diu Sloan que són molt, molt bons i han estat tocant per Canadà, no han marxat fora, i són fantàstics. Però ara tothom els odia sense cap motiu, només perquè els han vist durant 10 anys i pensen, no m'importen una merda. I llavors què penses que passarà amb tu en un futur? Crec que la gent m'odiarà d'aquí poc. Tan bon punt com aconsegueixi vendre discos, diran que no m'ho mereixo. És la mentalitat dels canadencs i no crec que canviï mai. I crec que jo en formo part. També em canso de les coses molt ràpid. És una de les parts del que significa ser canadenc. Però aquesta cançó era més una cançó sobre mi mateix, pensant que d'aquí a 5 anys la gent no li importarà una merda el que facis. Pensaran que estàs gran. People who really aren't going to give a shit about what you're doing in like 5 years, people are just going to think that you're old. En els últims anys ha crescut tota una tendència, especialment a Canadà, a fer servir instruments de corda i fer una música molt més influenciada per la música clàssica. Creus que en un futur creixerà aquesta unió entre la música clàssica i la música pop? I think there's always been a lot in common with pop music and opera. Crec que sempre hi ha hagut moltes coses en comú entre la música pop, l'òpera i la música clàssica. No sempre ha estat aquesta la música més popular, però crec que sempre ha estat allà. Als 70, amb el rock progressiu. També hi havia aquesta connexió als 60, amb els Beatles i amb molts grups del Regne Unit. També a finals dels 70, amb el punk rock, dels Camerawood Bands, amb This Heat, Arders, Henry Cow, també als 80, amb Orchestrum Beating for the Dark, Palmer, Japan. Ara ho podem veure amb Destroyer, Chiu Chiu, Kevin Blackton... No crec que hagi desaparegut mai. La gent creu que això dels violins és nou, però t'asseguro que si et posessis a escoltar la ràdio durant una hora i comptessis el número de cançons que tenen violins, acabaries amb un resultat de meitat i meitat, o més. Hi ha molts violins per tot arreu. Moltes vegades s'ha comparat la teva música amb la de Patrick Wolfe, un altre músic pop que no oblida la seva formació clàssica. T'importa aquesta comparació? No, no crec que la nostra música s'assembli, però m'agrada el que fa, així que no m'importa. I no sé què pensa ell, no hem parlat sobre això. Un cop li vaig enviar un àlbum meu, em va dir que li havia agradat molt, i després vam parlar de les lletres, va estar bé. Però ja no li he tornat a enviar cap disc més de Final Fantasy i ja ha passat molt de temps. La veritat és que fa temps no parlem, hem perdut el contacte. Fins quan estaràs de gira per Europa? I'm going until November 3rd is the day I fly home and then I'm done. Fins al 3 de novembre, que és el dia que agafo el vol per tornar a casa. Després ja hauré acabat. I segurament no tornaré a Europa fins aquí a un any, excepte si vinc de vacances, o potser més. No en parlo massa d'això perquè no vull espantar ningú, però de fet estic pensant en no fer gira durant bastant de temps. Crec que continuaré fent discos, però no vull anar massa de gira, perquè és molt cansat. Ara que veig el final, m'ho estic passant molt bé. Penso, uau, anar de gira està molt bé quan saps que s'acabarà. Va haver-hi un moment, en aquest any, que pensava que l'únic que volia fer era marxar i no tornar mai més. Hi ha molta gent que no va de gira, i la veritat és que jo tinc un problema. I és que sóc addicte a la feina, i anar de gira no és estar de vacances, ni temps per gravar. Llavors et passes molt de temps en un cotxe. Quan ha passat un temps, quan t'has llegit 17 llibres i ja has jugat a tots els videojocs, penses, mare meva, anar de gira és el que sempre has volgut quan eres un nen. Però quan ho aconsegueixes, penses que t'encantaria escriure alguns emails, m'agradaria anar al gimnàs o anar a nadar. A més, no bec, saps? I menys en una gira, perquè si no em deprimeixo. I tot el tema de la festa no és possible. Isn't to say that I don't have like I just don't drink on tour because otherwise I get really depressed so I you know I mean the whole party thing it's just kind of like not possible. En aquesta gira europea on sí que t'han rebut molt bé és a França on et tenen amb molt alta estima i segons tinc entès a tu també et cauen molt bé els francesos, no? I love French music totally. Yeah. M'agrada molt la música francesa. De fet, vull anar a viure a França. Primer haig d'aprendre la llengua i en realitat aquesta és una de les coses que tinc pensades fer quan arribi a casa, fer classes de francès, per millorar. Quina és la teva relació amb la indústria musical? Et preocupa el número de discos que venguis? No em puc preocupar massa sobre això, perquè si ho fes em tornaria boig. Però la veritat és que tampoc ven tants discos. És graciós perquè el número de discos que he venut en els cercles indis es considera un èxit. Però si firmés amb alguna de les grans discogràfiques, seria un fracàs. Quan escolto el número de discos que han venut grups com My Waters, no m'ho puc creure, o Bright Eyes, per exemple. M'agraden, però crec que, segurament, la meva música és tan bona com la seva. I alhora, hi ha grups que són molt més bons que jo i no venen discos. Així que no pots pensar en aquestes coses, o et tornes boig. Què ens pots dir de la cançó He Puts Clouds, a la que ara sentirem? De totes les cançons que he escrit, aquesta és la meva preferida. Així és com vull que soni la meva música. Hi ha moltes coses del pop que em cansen, i una d'elles és la insistència en el tempo, el ritme. Una altra cosa és que la cançó ha d'estar al mateix volum des del principi al final. I també que hi ha una manera determinada de cantar. Tot això no va massa amb mi. En aquesta cançó vaig fer tot el que volia fer. No hi ha bateria, hi ha coses molt interessants en l'harmonia de la cançó, crits, murmuris... Així és exactament com vull que soni la meva música. No sé, no és res en particular. Simplement és que aquesta cançó és com sempre he volgut que sonés la música. I estic molt content que hagi estat capaç d'escriure un tema així i gravar-lo. Perquè he estat gravant música durant anys i mai m'ha agradat. Així que segurament aquesta cançó és l'única cosa bona que hagi fet mai. And I can't feel it. But hey, hey, all the boys I have ever loved have been digital. I've been a guest on a screen or in a book. I move them with my thumbs. I move them with my thumbs. I write his name in nothing. He whispers to the author that I will be the only one. Escape, escape. It's time for real. Shadow self. Gotta dig up every secret seashell. Gotta find and kill my shadow self. Para l'orella i escolta el murmuri. I ara farem cas a Owen Palet i escoltarem Destroyer, el projecte musical de Daniel Bejar, que està considerat com un dels autors més intel·ligents i amb més recursos, tant poètics com musicals, de la seva generació. Després de la publicació, fa 2 anys, del seu disc Your Blues, el proper 21 de novembre es publica Destroyer's Rubies amb peces tan elegants com la següent European Oils. a tumor for all the incompatible cells I could take and die. I brought bells to the wake and you didn't mind shedding your beautiful European blood. I scream death to the murderers we've loved all our lives. Was good with names, I had a way with faces, and I was the dominant theme in a number of places. You didn't mind mixing your beautiful European oils for a still life. Oh, Candace, we should have run for our lives. The incompatible cells I could take and die. I brought bells to the wake and you didn't mind shedding your beautiful European blood. As I scream death to the murderers we've loved all our lives. Desperate measures. I wanted you, I wanted these treasures. El Murmuri d'avui l'acabem recomanant un concert per aquest cap de setmana i és el de Calexico, que tocarà la Paloma aquest diumenge per presentar el seu disc Garden Ruin. La tristesa que s'amaga darrere d'aquest jardí en ruïnes és el d'un govern que mata i una nació que es deixa portar. Us deixem amb aquesta tristesa, però esperem que doncs, no sigui tanta i també esperem que torneu amb nosaltres al proper murmuri de divendres que ve. Però abans de marxar, doncs, donem les gràcies, unes especials gràcies a Carlos González per haver posat la veu a la traducció del Final Fantasy i doncs, ja sabeu, ens veiem la setmana que ve. Mentrestant, us deixem amb aquest tema cruel. Discontent, joker broken ghost landscape.